क्या तुम ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है और तुम्हें हमारे पास वापस नहीं लाया जाएगा।